Nakomona, Nakata leyo yokanisa kangai. Braza yokovanda ngai na leyo, babito kanisa ngai. Babito salama kasi yozonga nakati ya leyo. Yes.